loxo ya mahal mirfaqaini andat ñaari cionje ya te waye jibu dana war takhlilu asabihihima qalisini bara faraf ñettel moy raxas ñaari loxo yi ngay bolé yaar yep ngay bolé muy farata jibu ñu raxas loxo bi day farata raxas bi di farata nga bolé ko ñiku muy ñaar ngay wagn rek muy ber kon raxas ñaari loxo yi moy nek farata ñettel bi nga baña fati khalilali barami digante baram bu ne morom dafa sore kon digante baram bu ne morom nang ko nembiko barxas ko bu bax lolou moy khalil gi mom lañ waxone dal ñukoy tuddi farata am ñukoy japp waru gar bi ne waru gar la nak moy gëna woyof ci boko baye da ngay am rek bakkar waye du tey japp ma bax bu fekke na nga tak ab jaaru bo xamni mom yoon mo la may diggal ci nga tak ko nit bu re gor jaaru xaliss la yor digante 10 ci ben gram ndax jaaru bi maye sax ci deug deug ma tuddu ben gram jaaru bi maye gor tak ko lu mu 10 10 warta ma tuddu ben gram bu fekke non la tollu nak tay ben doole ci koku mo lu mu deug deug ci baram ba bu fekke yaangi japp du ajo nga diko topale dina xam nek man nga ko bayyi nona waye nak bo sore jaaru bo xamne yoon may lo won nga tak ko niki gor tak jaaru wurs lolou señu ko kon faaw bu dé japp war na ko yëngal ndegam da yaatu ndako yëngal ba fu mu tëddoon mo raxas ko ba mu set bu fekke nak dafa dang lol lol te mu jaaru wurs non nga xamne kene jéggalu ko ko faaw mu dindi ko bu dé japp ndax mëna raxas fu mu tëddoon manam mëna raxas rek fa jaaru bu nekkoon arabihati ñentel bi nasfu jamihi ra'si moy masam boole bobba wa awwalu jalbenum min mabda'i wajhi bi ngi tambale jalbenu kanam nga wa akhiruhu mu jëm muntahal jumjumati moy mujuk ndal bop la manam farata ñentel bi moy massa lepp bop bi su ko defé nak dañu bëgg nga tambale ci jëri ba ag ci dokku ga fa kawar ga yam ne sa bo tambale won fofu ci dokku ga jëm ci jëri te mu bax waye nak sopp nañu boy massa bop bi nga tambale ci jëri te ba ci dokku ga ñëwaataat ba ci waat ci jëri ko defé dem fofu nañu sétlu walé ne massa bop mom faawu ya jël ndox mi def ko ci say loxo dooro massa waye bu fekkon day taw rek nga bayyi taw bi wëcci wëccal nga daldi massa non rek te jël ndox mi def ci say loxo dooro massa du bax patay nga sétlu ne muy goor muy jigen bu fekke dafa lettu waye boliwu ci yeen kawar yi ci bokku kawar bop rek la lett kon bu day japp mom lu mu deugar deugar deugar du jar mudiko firi ngir japp ma say bo rek massa non ci ko bop ko seddu ngene fofu dal niñ ko jaxé li doyna war dañu wax ni dal mo xam japp la mo xam cangay la bu fekke lam letto ci ay wëñu ci bokku nak ñett ba mopp ko faaw ta ko wara dindi bu dé japp ak bu dé sangu farata sékko ni nak genn wëñ ba ñaar rek mom la ko letté yo xam ni bokku ci kawru bokkum nga muy japp ma muy sangu ma du aaje wu diko dindi ñoom daal noonu lañ ko waxee wax nga ne muy lu day day waar wa man tawadda ak japp tuma qallama tok bu lewi azafirahu wa wihbiya aw halaqa wala buwat ra'sahu boppam fa innahu naka moom la yu'idu dubaamu ghasla mawdihi taqlili raxas birebu lewi ga wala mas ra'si bi caageenu masa bobba mu ne nag koo xam ne daa jàpp ba noppi doora lewiku baamu doora wat boppam dañ ko wax ne ko fawee yi nekkoon ca ba ngay lewiku ba ngay jàpp kat booba raxasoo ko demal raxasi ko kenn ko wax ne ko itam kawar gi nga masaa wax léegi wat nga ko kon demal masaa yi boppi déedéet day doyloo rek lam njëkkan a def tu aajo muy dem te xas fawee yi nekkoon mbaa muy masaa waat boppi ngir ne rek wat naa ko gannaaw bu ma jàppee ba noppi waxtu li fa wuteef na nag isa xalaqa ne wat na lixyatahoo sikkimam ba bax na wudoo yi ci gannaaw njàpp faqil wax yes na ne yuhid day baamu yu'idu ghasla mawdihiha raxas birebam ba waxil wax yes na ne laa yu'idu du baamu daa wax ni wóote nañ ci bu fekkee ne ab sikkimam daa amoon kawar gu fat ca ba muy jàpp gannaaw ba nag mu war sikkim ba te fekk na njàpp mu tëjut ndax kon dana aajowoo mu dem raxas fa kawar ga nekkoon ca sikkim ba am du ko jaax wax li gën a wóor mooy du ko jaax na ko bàyyi noona rek alxaamisatu juróomeel bi qasru rijlaini moy raxas ñaari tank ña mahal ka'bayni andak ñaari dojar ya wahuma ñom ñaar alhazmani moy ñaari yakh ya annati ani aji yekatiku moy aji junni fi tarafay saqini ci ñaari ciati ñaari yel ya neena farata joom bel bi moy raxas tank yi moy raxas tank da ngay dem bu xaw ëmb dojar ya tuti dojar ya mom ñaari yakh la yu fess fess yo xamni ñanga ci ñaari ciati yel yi moy yel bu ne amna ko dojar bu yax bu fess bo xali bokk day xol bu yobba gis da dem bu ëmb ko tut nak moy na dem bu ëmb ñaari dojar yoyé wonuti ba soppef na tahlilu asabihima qall seeni baram ñom ñaar manam ñaar tank ñu mom li yalla bindé seeni baram moy dañu jégé bu fekké digënté baram bu ni morom raxaso ko itam du wañi dara wayna sopp nañ digënté baram bu ni morom ma nga xajil ko manam nga nemi ko raxaso bu baax lool nak bu dé ci ñapp la way bu doon ci sangu farata mom day aajo moy day war bu xajil barami tanké asari sufti yo benel bi adal ko moy ragga wa ho mom imraru yadi moy rombalé loxo ba halal xod wi ci ko cërba mahal may andam ndox ma wala ishtaratu deful sart nak muqaranatu ak lakalo mak li sabbi ñen soti ndox ma jërum benel moy bomb gi cër gu ni bo fa agé dañ wax la nga raxas ko day aajo bomb bo soti ndox mi nga bomb bolé ci waye bu hekké nga raay rek bayyi mo ne ko ak musala fet mi raxlo won la ko mba nga xëppari ndox bayyi du doy ñoo ñu nak faawu da ngay bolé soti ak raxas gi man nga soti raxas ba yag nga delu soti wat man nga bom ba yag nga wëlbeeti gu delu soti wat ndox asaji has juroom ñaarel bi al buwalatu modi ak toftale wa huwa mom la def waye wahiya mom mo gëna yel ay yafala modi mu def al wudu njab ma kullahu lepam fi fawrin ci gaw wahin gudigen min khayri tafriq jilul ak tekkale mutafahishin bi aji ñaaw ma hadikri andak fatri ko ga wal qudrati ak tartan nga muy man ga neena faras jom ñaar bi to bo ci mujj moy susale bo xese tambale ñap lo def rek tekkale ñu top ba kene ngay nopi waye dañuy bañ nga def le gana ba nga tok di waxtaan nak mba nga nek leen bu neex nga di ci bëgg jall lolou boko defé la nga defoon yaqku de sax bu la yalla bindé yeex waye rek ba ngay japp dal lo nopi te nga ci top rek dal nay bax lembu ne itam boko fatte ko te man ko dañuy wané né bu fekké da nga fatte won susalé japp mi nit nga tambalé japp rek dal di fatte yaangi won ci japp gana ba nga nek ci leen bu yagg nit su fekké fatte nga ko la nga defoon dana bax ba fatte mom yalla ko bindé nit motax sarabina tayabni annasi mutlaqan taala amla wa misluhu man ukriha ala tafriqi wa man ahadda min alma'i ma yakfihi li wudu'ihi thumma uriqa minhu wa man ahadda ma'an qataha bi annahu yakfihi thumma tabayyana annahu la yakfihi manam neena ku fatte mom mu yagam ba yag ci yeb sa yu ku fatte bo rek dewe ci njap ma lam defom du yakku patay ku ñu forcé ne la sa njap mi do ko sesele xamne kon du setay bakkan batay bu forcé ga deñe nga da jall rek njap ma nga defon bax ma batay tam kout am dox bo xamne woor na kon doy bi sukk mom ci japp gana ba na ndox ba touru waye dogo na ci mom ne li wut ci ndox mom day nako sukk gana ba ndox ba touru wut wat ndox nak kok tam say amate ndox rek don digeunte ba yag na it day jall rek batay sax bu fekkon ndox ba touru waye mom bam koy tangu dal jappal na ne mom lolo mom dogu bu wërtu defon ne mom warna doye jappé ganaw ba nga jëtte yo ko doyuto do jappé koku itam mom bu touru won ñoyamo momit dewe rek waye lam defon baxna bam wut ndox mom yu jappé da wut lo xamné jortuna rek ba doy ci sank rek ne dana doy ganaw ba dikete yo mom doyut koku ne mom bu xasse yag du mëna jokk lam defoon day yaqku bu fekk yagut nak dana mëna jokk moy dana mëna sussale ci lam defoon jall motax bamu ne wa mahal qudrati mu tek ci fa in ajaza bi an ahadda ma an yadhunnu annahu yakfihi fatabayyana annahu la yakfihi fa innahu yabni ma lam yatri zamanu wa la yabni idha tala li taqsirihi ngir gatañ lom wa misluhu al hamidu ko xamne ya ko tay da ngay japp man ngay susale japp mi nga tay ko bañ ko susale patay koku non la bu xasse yag lam defon yaqku bu yagul nak du yaqku wa fi tahdid al mutafahish aqwalu fa min qa'il bi annahu yuqaddaru bi jafaf al hudri al akhir min al ghasdati al akhirati wa min qa'il bi annahu yuqaddaru bi jafaf aqda'i shakhsin mu'tadilin fi zamanin mu'tadilin wa makanin mu'tadilin wa min qa'ilin innahu yuhaddu bil hurfi kon buñ bëgge xam yag na wala yagut amna ñetti wax yo xamne bu ci nek nenañu non lañ koy xamé ñen ñu nenañu ciir ba mu jara rek bu lañu xol bu fekke ni ciir bobu woon rek japp ni kon legi yag na batay joju wax mom yow mëna japp moy ciir ba mu jara xass rek bu fekke ni woon na ñu japp ni kon legi yag na wax ba jëss nak mom da wax ne dañu xet fekke ni mom ci bopum dal dafa digg doomu rek do xabaane du mag jamana jam tawli dafa digg doomu rek tangul seddul kon bo dem ciir yi yam raxason bo dem ciir yi raxason bo wolbuti ko waw ñu xamne kon legi yag na bu fekke lool ñu xamne kon yagut waye nak ñi wax wax joj dañ ko tak ci fekk waji ci bopam digg doomu nga xamne magewut ndawewut jamana jam tollu ak bëre bu tollu itam digg doomu rek nga xamne tangul seddum dafa digg doomu rek lool dal bu ci tassé bu nopi ciirum ñepp woow tektal la ci nekkon yag na te kon lam defoon yaquna bu fekke demewul non nak ñu japp ne kon yagut te kon lam defoon yaqut ñaan ñu wax ni kon dañ koy tak ci aada rek nak mom bu gëna yow ba xam moy buñ ko sétone ci aada ni ah bo ba légui yag na ñu né waaw lool ko yag na ñu xamné kon yag na buñ né bo ba légui yagut ñu xamné kon yagut kon wax na la farata yi ñapp yi bu ñew ci ay sunnah wa sunnahu ay sunnah taman yet juroom ñet la ñapp amna juroom ñet sunnah ak ula bu jekk ba ghasl yadayni moy raxas yaari loxoy qabla idkhalihima jekk seenu duggal fi inaay ci dab la wayen yi dana yene bi khasihima seenu raxas at tahabbuda jaamu yalla neena sunna bu jekk bi moy raxas ñaari loxoy ba fa ngay tak montor ba fa ngay tak jara bu de jigen dene bu fekke da ngay as ci ndab la moy ndab lu uddu ko la ngay as dañu bëgg nga dëngal ndab la raxas loxoy ñett yoon bala nga tambali as teew na bu fekke seenu loxo da seen wecc nga jekk jekk as nga xam ndox ba sotti ko kon xat nga digal ci jekk jekk as ga waye teewul ndox ba baax sama nga jaal ci sam japp waye bu fekke say loxo tak nga jekk jekk duro say loxo ci ndab la far ndox ma sotti ko kon ndox moma yaquna ndox moma yaquna bu fekke ni sama mom ndox do nga am ci mënu dëngal ndab la kon say bo nga gox ci sa gibiñ raxasse ko loxoy ba loxoy set nga do tambali as ndax nga bañ yaq ndox ma fekke da ngay jappé nak lo xamni mom du ndam lu uppiku mene sax da ba barada batay duté rek taxas loxoy mom ñett yoon ba ci tikku jaray ba fi ngay tak montor mom sunna la wayen yi dana yene bi khasdihi ma shin wa khas at tahabbuda jaamu yalla neena nak boy khas ñaar loxoy ci du ngay tambali da ngay yene sunna sa ndax day mbir mu ñu digal mu dig jaamu yalla tayit amna lu ci laq lo xamni jaaxal na ndax dañu waxon ne bu loxoy sété wécc itam da ngay japp ci ndab lu ubbiku faaw da ngay dëngal ndab la da as loxoy ñett do ra tambali as kon nak bu fekkon dañ néwon bu loxoy taxé bala nga tambali as faaw nga raxas ko kon da nga xamné kon bëgg mu sété tax waye nak bu ñu né bu loxoy sét sét bu ñu né lu loxoy sét sét bala nga ko tambali as ci ndab la nga dëngal ndab la raxas loxoy ñett yoon lool ko néna né li ñu digël la taxamunu ci dëgg rek lu tax motax na kon boy raxas ñaar loxoy da nga yéene sunna sa motax sa rabina dawara na wax ne wala budda li khasil yadayni min niyatin li annahu amrun tahabbudiyun wa yaghsilu dana raxas kullu wahidatin ben bu ne halahidatiha ci wetam moy ci gero salasa ñett yoon dañu gëna tabu nak moy boy raxas loxoy ci tambale ñap ben loxo bu ne nang koy ber raxas ko ñett yoon yi bopam xamne kon da ngay ber loxo ndey jor bi raxas ko ñett yoon ba ci tikku jaray ber loxob jamoñ ba raxu ñet yoon ba ci tiku jaray teewna bo bolé ñaar ñepp raxu ñet yoon bu baax ñanaawon légui sax bo bolé ñaar ñepp raxu ben yoon tam bu tey sunna ci amna limu wax ni da gën rek ak taliyatu ñaarel bi al madmadatu modi ka wax ndiko wahiya mom idkhalul may moy duggal ndox ma fi fami ci giñ nga tuma yuqadqidhuhu top dina ko yëngal waya mujjuho tam koy yabbi nena ka wax ndiko sunna la ta wax ndiko nak moy nga xex ndox mi yëngal ko yabbi ko boko xexé rek yabbi du doy boko yëngalé wan itam du doy ak taliyatu ñettel bi al istinshaq moy sa wax ndiko wo homo jassul may moy xëc ndox ma bi nafasi yi ci ak noxam li daxili anti yi jëm ci bir bakanam sa wax ndiko sunna la moy nga xëc ndox mi ci sa noxam bakkan moy da ngay ñoti ndox mi ci sa bakkan bu dugg ci biir fekke nak woro ño bëgg bu dé galax ndiko bu dé sa wax ndiko ma ñoti ko bu baaxa baax bam sori ci giñ nga bu dé galax ndiko ak ci bakkan bu dé sa wax ndiko bo waré na ngay mëna ko ci buntu bi rek légui kon lool moy saxandiko ak ndox bam jégué bakkan bi nga xëc ko ci sax no mu jall ci biir lool mo du saxandiko ar-rabihatu ñentel bi al istinsaru moy firu wa huwa mom daful may moy ji ndox ma dina envie tuké ci bakkan ba gina fa ci ak noxam maha ja'ali sababati andak def bara musani kay ba wal ibrahim ak bara mu deyam ba bi ñe di ci loxom al yusra bay chamoy hala an fi ci ko bakkanam fiir mom neena dox nga xëccoon mu dugg ci bir bakkan yi bo jappé sa bakkan te jappé ko sa bara mu dey ak sa bara mu salika ci loxom chamoy bi nga japp ko ci bakkan ba dal di wal na bakkan ba dox mo mi ko dugalon ci bir mu genn lolou mo tuddu fiiru way yu bali xuta na jotal ma khayru sa'i bi kudul aji wor fil madamada ci ka laxndiko wal istinshaq sa laxndiko bu fekke ni woro daño soppu bo ne galaxniko na ñot ndox bi bu baaxa baax bam sori ci gimiñ ga boy saxniko itam na ñot di ndox ma bam sori bu baaxa baax ci biir bakkan ba bo woré nak mom dañuy sip lolu ndax dañuy bañ ndox ba rek ci la jall ci biir ba te bu boba kor ga day dox lolu waxan nako legi wal afdalu lugal an yatamadamada moy mu galaxniko bi salasi gharafat ci ñetti tang tuma yastanshiqu top dana sa waxniko bi salasi gharafat ci ñetti tang li gën nak neena moy galax di nga def da ngay def ci sa loxo lu xacc sa gimu dal di koy xex lepp yëngal ko yabbi muy ben del defaat lu tol nonu muy ñaar del ko defaal muy ñett lolo gën bu agge ci xew ga itam da ngay def ci sa loxo rek lo xamne xajna ci sa bakkan boko ñorde mu dugg ci biir dara di koy ñorde mu dugg ci biir nga wal ko bu genn nga xamne am nga ben sarax diko ak ben firu nga delu ko delu ko defar bi ñett yoon teewul nak man nga tang ben tang rek galax diko ci sarax diko ci man nga tang itam ben tang galax diko ci ñett yoon tang ben tang sarax diko ci ñett yoon te loolu lepp du ko tey bax waye ni mu waxe legi nak mo gan al khamisatu juromel ba masul udunayni moy masa ñaar nok nya zahirihima sin biti wa batinihima sin bir bi an yutu fina ci mu dugal sababatay ñaari baram sami kayel ya fi simaqay ci ñaari bebal nopam ya way jahalate muy def ibhamay ñaari baram de yeb ya hala zahiri ma ci biti ñom ñaar ñana ma sa nopi moy sunu juromel bi te nopi da ngay ma sa biti bi ak bir bi moy li ngay jakar lol moy xol nopu nit ak le fete ak bop nga xam doko seen lepp rek da koy ma sa lol nak moy day jël ñaari baram sami kayi dugal ko ci bën bëni nopi bu ko defé nak baram bi dañuy mom nek ci biti bi diko bombu nek ci biti nopi ya diko bombu su boba kon dana bolé bir be giti bi asaj sa tujuro benel bi tajridul mai modi yeesal ndoxuma li ma sin udunay ni ñel massa ñaari nopi ña yeesal ndox bi la nga massa nopi moy li nga massa ye bop bi ta say loxo toy batay da ngay baña doylo toyay bi loxoy toy manam toyay bi baram bi toy dal asan ndox bu yes def ko ci ñaari baram bi sanika yi ak ñaari baram bi de yi nga xamne mom ño wara massa nopi su ko defé nak def nga ndox bu yes ci ñom kon la ta ngay massa nopi wala mu tuddi yesal ndox momi sunna la as-sabi hatu jom ñaarel bi radul yadeyni moy delo yaari loxoy fi masi rasi ci massa bobba moy massa bobbi da ngay dem delusi dem ba nak moy farata delusi ba nak sunna la kon moy juroom ñaarel bi at-taminatu juroom ñettel bi tartibu fara'idhihi moy toxtay ay farata manam nga toxtay farata ñap ni ko alquran ande taghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayni nga xamni mom yene raxas kanam ñu jitu ci farata yi waye lu raxas kanam mo jitu raxas ñaari loxo mo jitu massa bop mo jitu raxas tank nga tegalé ko nonu sunna la su fekke tegalé woko non nit ngay japp rek tambalé ko raxas ay tank dana bax waye su boba kon bayyi nga sunna tambihul li ak yete la man tara ko bayyi fardan farata min faraid wudu ci farata yi japp fa indho nak mom ya ci dana dikke bi ci mom suma yuhi tok dana baamu as-salata juliga ena bu fekke ba ngay japp te ca am farata bo fatte ba defoko gana ba sa yoko fatliko rek da ngay daldi gaw dem def ko degam defo lu to japp ci digante bi ko da ngay dal dem rek def farata joji nga fatte won su fekke jass nga juli nak kon juliga du bax tax day melni ku juli wonte amatum japp tax bu neena nga farata la mom bu ben rek manke day melni lepp manke kon bu fekke juli won na japp mank momi farata kon bu day wone farata ja na baam wa juliga fofu amon na tekkal ñu waxon ne su fekke bam faté farata ci japp ma dafa tok lu yagg gëna bam doko fatiku bu dikke kon lam faté won dong lay def duñ ci sopanté buñu ca sopanté la ca top mu diko baamu ba fa japp maya waye na bu fekkone ne dako gaawu fatiku mo bu dikke dañu bëgg mu def lam faté won mu mënta ñak da ci top nak moy baamu li ci seuss ba fa japp maya ci misal bu fekke da faté won raxas loxum day joram su ko yexé fatlikou budiké loxom la ñor grek lay raxas dal di bayyi waye bu gaawé fatlikou mo budiké dañuy soppu ganaw bu défé loxom day ñor bi def ko mënti nak ndax mu farata la ñu bëgg bu ko défé bu nak mu jall baam waat loxom chamoñ ba jall massa bop ba jall nak ñuy ba ci tank ya wofa nga xel nak né bu féké ba muy japp da ko tay bayyi ca farata bo xamni mo boko tay bu xasi yag rek kon japp ma day yakku ndax day melni ko darul fo rek mom wa man taraka ku bayyi sunnatan sunna fa innahu naka mom la yuhidu du babu as-salata juliga wa yafhal dana def tilka sunnata sosali sunna lima ngir li nga xamne yustaqbalu def nako jublu min as-salawati ci ay julli ena bu fekke ba ngay japp da nga ca fatte sunna dal di julli dor ko fatte ko koy tute julli ga baxna duma ta babu duma ta def dara ndax bayyi sunna mom donte moko tayon sax du tax mu yaq julli ga manam bayyi sunna ci japp ma du yaq dara ba yaq julli ga waye tamuri nak ndegam japp du tojut ci nuru la dem ci wana legi legi na ro ko toj dal nga dem defi sunna sa ndax boy defar genen jamu yalla fek sa japp ni am ay sunna yu mat mo gën fek bu manki dara ci sunna wa fadailuhu ay ngeneelam ihda khashrat fuk lak ben ngeneeli japp nak mat na fuk ak ben ak ula bu jekk ba ak tasbiyatu modi wax bismillah kib ci dayil wudo ci tambli japp ma bi ay yaqulu ci wax bismillah wa iza nasiha dem fatina ko kib ci dayi ci tambulem nga suma tazakkaraha top bu fatti ko fi asnaahi ci biram ata mu dikke bi ha ca mom ñena boy tambale japp wax bismillah ngeneel la am nañu ne nga yem ci bismillah am nañu ne nga yokku arrahman arrahim ngay wax bismillah arrahman arrahim lo na mo gëna matale bu fekke ba ngay tambale japp da nga fatte wax bismillah ba nga demé ba ci bir nak nga fatli ko ko kon ñu sopp rek waxtu wan ko fatliko nga dal di koy wax ak taniyatu ñaarel bi ak duha moy ñaan ba'dul faraakh ci gannaaw noppi ba bindu ci mom be ay yaqoon ci bu wax wa huwa tabir bu mom rafi'u aj yekati la tarfa ho ci samba ila samaa jëm ci asaman ni ashhadu ma ngi xere ne annaka lay bir la ilaha illa ben bur illa allah dara yalla wahdahu mom rek la sharika amul jan aji bokali la ho ñel ko wa ashhadu ta mangi sharene anna muhammadan ka muhammad abduhu jamum ba wa rasuluhu tay ab yonentem allahumma yubur bi ijhalni yal nak ma def minat tawabin ba bok ci tup kat yi moy ñi nga xamne sa yu defé bakkar dal dikoy tup fa sa sa wa ijhalni yal nak ma def minal mutatahhirin ba bok ci way lab ñi ci bakkar neena ngeenelu ñaaral bi ci japp moy bo jappi ba nopi nga wax ñaan gi té loolu moy du nga yëk sey bëtt xol ci kaw asaman bo nekké ci biir ab tabax fo xam do seen asaman du té rek nga yëk sey bëtt xol ci kaw dal di wax ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tek ci na yalla yalla nak ma boole ci ñinga xamné suñu defé bakkar dal di koy tuuf fa saasa boole ba ci ñinga xamné ñi sét wécc ci bakkar ba duñu faatu walé bakkar ak talisatu ñettel bi an la yatakallama modi mu bañ wax fi wudoo yi ci jappam ma du ko ñettel moy jirub yaangi japp nga bañ wax wax aduna arrabihatu ñettel bi qillatul maayi moy neew ndox ma ngeneelu ñettel bi nga wess legi bu ñettel moy boy japp dal bu wax wax aduna wax ju amul jariñ sore bu mu la ñak wax nak niki ñu wala nga wuy dégg non loolu baxna ñentel bi nga toll nak arrabihatu ñentel bi qillatul may moy neew ndoxma bila hadd ci luddul limite kal khusli niki cangay la ma ha ihtamihima andak seenu xereñ ñom ñaar di kasril hamsati ci kasra hamsa ga ay limu ci nam ittaqanihima seenu xereñ ñom ñaar ñen ngeneelu ñentel moy bo dé jappo bo dé sango ndoxma nga def rek lu yam ta bañ ko uppal lu ndoxma bari bari mom uppal ndoxma upp na def la ngay def ci cieur ba dal mom na yam rek waye nak taxul ñu limité ko ne la ngay def ci cieur ba na tollu nangam ndax nit ñi dañoo yebbo wut da am ñu seeni cieur tuti am ñu seeni cieur reuy am ñu seeni yaram ñagas am ñu seeni yaram noy am ñu seeni cieur set am ñu seeni cieur tak kon nak dañuy bayyi kenn ku ne mu seet la yam ci mom rek mu diko def ta baña yak ndoxma al khamisatu juromel ba astiwaku moy soccu bi awdun ci abant rabbi bi aji toy aw ya bis wala aji wo wal akhdaru bant bu toy nak afdalu bogan ni ghayri saimi ñel kudul aji wo kay na be jindem amut xodan abant fa bi isbuhi tan ngay tam fa bi usbuhi kon ci baramam ba aw bi shay'in wala ci dara khashidin bi aji nagas wayastaku tan soccoy biliwna ci loxom ndey jor ba li bokku ci ngeneeli njapp soccu di gënal moy bala nga tambalé njapp rewut bant soccu ba mu set nga gal wax diko tour do na tambalé njapp su ko defé itam li nga woro bant bu toy moy gën soccu bant bu wow waye na bo woré mom bant bu wow ndax dañuy bañ bu toy bi bo mo ci ndox ma bu ndox ma jalé rek koor gi dox bu fekké nak amo bant ci soccu man nga wulé nénna ñagas niki sax bu fekké man nga borofu boy jappale nak koy awale ci sey bëñ bu borofu bi lolou lu ñagas la te lu yobula su ko defé tam nang koy defé loxum day jor mo xam soccu ba mo xam borofu ba borom wax sagaru ñagas sax bo xam ni man ko fofu ci bëñ itam baxna waya ko dana nek xamul wu do jëk japp ma waya tam madmadu tam yi galax ngeko ba adaho ci gannaaw dana ko wax legi manam soccu bi dang koy def bala nga tambalé japp tayit bo soccu bu nopi nga galax ni ko tour do ra tambalé japp wa isa baxu da dem sore na ma la nga xamne ben lu dooy nek na digante japp ma wa salatu ak juliga istaka bu soccu wat bu fekke ne soccu won nga sax xeyna ba ngay japp waye digante ba nga jappé ak bu nga julli dañu sore kon bëgg nañu bala nga julli nga len soccu wat bok yes la soccu fi mom doora julli wa in hadrat dem tewna salatu julli ukhra genen wa huwa tamam hala taharat nek na ci lab istaka kon bu soccu lisaniyat ñu jul ñaarel ga su ko julli ak sey nga bokk ko julli balang ko julli kon nga soccu waat ne kam da fek nga nek ci lab nga xamdu la jappat ba di ca soccu julli rek nga mëna def koy nga soccu ndax julli ko ngay bëgg julli asa disatu juroom benel bi ay tawatta moy mu japp fi makani ci bëpp tahrim bi ajlab ci ngal ñeul moy nga jappé ci bërepp laa bërepp bo xamni amul sobé tay tam waajalu ñu ko ngir sobé bu doon wana go xam dañ ko défar ba mu jekk té kenn défa gu fa dara ci sobé itam bu ñu sañoon do fa jappé as-sabihatu juroom ñaarël bi ay yakoon moy bu nekké ali naw ndab la hanya min hi wul sam day joram in kaana dem nek na mu ndab la maftuh dul ju uppi manam bu fekké ndab la uppi nga xam na ngay as kon ngeneel la nga tekkol sa wet ndey jor ndax bo lay gëna jubu bu ne ndab lo xamne nak mom do as niki day fat na mi ëpp jappé ba barada yoyu kon mu fetale chamoy ndax mo lay gëna djubbu at taminatu djom ñettel bi an yuqaddimu moy mu jital ghasl al mayamini rakhas ndey jor ya hal al mayasi ci chamoy ya djom ñettel bi moy lepp lu am ndey jor chamoy muy ñaari loxoy muy ñaari tanki dañu bëgg nga jëkke ndey jor ba mujjé chamoy ba at tashin ak djom ñettel bi an yabda ak moy mu tambulé bi muqaddami ra'si ci jëlbeenu bopba manam boy massa sa bop ñu bëgg nga tambalé ci jëbi ci kawar baxo saxé ba ci dox ko wañal diku wat ñëwaataat waye nak batay bo tambalé won ci dox ko itam du ko tay bax ah bo tambalé won massa ci dox ga ñëw bu jëbi del wat ci dox ga it du ko tay bax al hashiratu fukel wi an yurattiba moy mu toftalé al masnun lañu sunnal mahal masnun and ak lañu sunnal kal madmadati kal xniko wal istishaq sarax ndiko neena fukel bi moy